Binecuvântarea Domnului peste voi toți, Gospodarul să ai virgamen, totdeauna cu sfârâna și veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, Lumea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Gheorghe Ozevitu, sacerdot împreună cu dânsul, fără la pomenirii osăvârșim, ale celui preasfinț părintelui nostru, Ioan Grădar, patriarhul Constantinopolului, și pentru ale tuturor sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, Doamne, și purăvește în vecii vecilor. Bunul Dumnezeu să ne ajute, iubiților credincioși, să mergem și astăzi să vedem tainele lui Dumnezeu și să le înțelegem totodată, să vedem travaliul dumnezeirii pentru nobilul scop de a ne scoate pe noi din ghearele morții, nobilul scop ca Dumnezeu punându-și singurul Său Fiu jertfă ca să ne scoată drept răsplată din gheara diavolului. Este o misiune divină, o misiune divină omenească a lui Hristos, a celei de-a doua fețe al Sfintei Treimi, că venind pe pământ și întrupându-se din Fecioara Maria, trebuia să bată război cu diavolul în trup de om, ca să fie lupta dreaptă. Să nu înțelegem că Dumnezeu era neputincios și nu putea să ne scoată pre noi prin propriile forțe din ghearele vrăjmașului. Și Dumnezeu este tot puternic și nimeni nu poate sta împotrivă, după cum spune Scriptura, și suntem încredințați de acest adevăr. Dar după cum este de atot puternic, așa este și atât de drept, fiindcă de la El curge absolut în tot ce este frumos, drept și adevăr. Deci El nu poate să fie strâng niciodată, nu poate să lucreze cu nedreptate niciodată. Și pentru aceasta nu a venit Dumnezeu cu propria-i forță divină ca să ne scoată din gheara diavolului, acest vrăjmaș răpitor care ne-a cucerit prin vicleșugul de a sfătui pe Eva pe Adam și în felul acesta prin călcarea poruncii de a ne certa cu Dumnezeu. Și Dumnezeu aplică acest vicleșug, după cum am văzut, după plată și răsplată cu diavolul, ca El, dacă ne-a înșelat prin istețimea minții și ne-a trimis în acest erihon al morții, al durerilor și al fără de legii, Dumnezeu trebuia să-L înșele pe El, punându-și fața pentru noi că ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi. Și pentru aceasta Hristos se smerește, nu închid de rog din Fecioara Maria, ca dumnezeirea ascunsă sub haina trupească din sângirile Fecioarei, prin legea morții să meargă în pântecele iadului și de acolo să ne scoată pre noi. Am menționat în zilele trecute, care ați fost atenți, că această robie a morții, cum a venit peste noi? Suntem vinovați noi de ea sau nu? Ori numai Adam și Eva, ca nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Ei fiind începătorii omenirii, având puterea de a procrea tot ce toți descendenții, toți fiii lui Adam și a Evei se nășteau în această robie, ei însăși fiind în robie prin neascultarea din Eden. Să fiu mai pe înțeles, ați văzut că toți care se nasc într-un sistem social sau într-o robie, devin rob sub incidența robiei părinților. Și ca o ironie, chiar toți și copiii erau comuniști în timpul comunist, din cauza că părinții erau comuniști, creind în legile comuniste, nu era niciunul democrat. Deci așa să înțelegem această robie a morții, că diavolul a aplicat acest vicleșug de a scoate pe Adam și pe Eva din Eden, de a strica acea strălucire cu care au fost înzestrați prin faptul că au fost făcuți chip și asemănarea lui Dumnezeu. El aceasta a pismuit la om și nu a putut să conceapă în mintea lui cum păcătorul i-a dat atâta slavă acestui chip și asemănării lui, că omul era imediat după Dumnezeu ca cinste, ca slavă, că era din materie și duh. Și pentru aceasta ne-a dat lovitura de grație, că ne-a spurcat această haină și din trup și din duh. Și nimeni nu putea să ne repare aceasta decât să vină un altul care era mai mare decât omul. Și acela nu putea să fie decât Dumnezeu, dar ascuns în haina trupească. Și pentru aceasta vine din sămânță dumnezeiască, fără de mamă, și se așează prin acea bună vestire în pântecele Maicii Domnului și în felul acela, timp de 9 luni, pruncul se dezvoltă, pruncul Iisus se dezvoltă în pântecele mamei, luând chip de rob, chip, adică de om născut în robie, cu alte cuvinte. Dar diavolul căuta, știa că vine Mesia, știa că vine fața Sfintei Treimi, cea de mijloc, ca să ne scoată din ghearele morții. Dar aici a fost înșelarea, că el, datorită mântuirii, nu a înțeles că dacă se va coborâ Fiul pe pământ, scaunul Sfintei Treimi trebuie să fie lipsă cu unul. Și el făcea naveta, cer pământ, și vedea scaunul Sfintei Treimi tot timpul ocupat de cele trei fețe. Pe când Fiul lui Dumnezeu deja a venit și s-a întrupat, întrupându-se, de acum am văzut cum la 30 de ani trebuia să se boteze și în felul acesta se deschidea noua eră, era creștinismului. Să vedem, iubiților credincioși, de ce Dumnezeu a mijlocit ca să fie toate acestea în felul acesta și nu în alt fel. Că dacă era un alt fel, prin mintea noastră trebuia să ne punem întrebarea de ce era așa și nu alt fel. Dragi credincioși, deci, omul primește prin venirea lui în viață o naștere, acea naștere din doi părinți, din mamă și din tată, și acolo se pornește o lume de mame și de tot pe noastră. Marele căsătit mult mai bine. Deci acolo el primește din acest ordonul vital de la mamă, toate sunt divinile, tot ce trebuie pentru a-i crește trupul, dar el de jur împrejur este înconjurat de apă. Deci dacă formarea omului este în apă, evident că botezul trebuia să se facă ca o a doua naștere și tot din apă trebuia. Să vedem acum această apă unde era localizată. Găsim un mare dar, cum nu l-a mai purtat niciun pârâu în toată lumea, asupra Iordanului. Când poporul evreu vine în pământul făgăduinței, iată că Iordanul se oprește și trece poporul, neudat, în pământul făgăduinței. Ca apoi, mai mari poporului, conducătorii poporului mesianic, așează 12 pietre în râul Iordanului, zidind jertfelnic lui Dumnezeu. Mai târziu găsim un om lepros, pe Neeman Sirimanul, care este plin de lepră fiind și nevindecabilă, este trimis să se scalde de 7 ori în Iordan și în felul acesta se vindecă. Multe minuni găsim în pârâul Iordanului. Mereu Scriptura îl menționează pe Hristos plimbându-se prin Iordan, Ioan Botezătorul în pustiul Iordanului. Deci, cu alte cuvinte, începea să se strângă punea la par, se cristaliza deja și locul unde trebuia să se boteze Domnul. Spunea cu sute de ani înainte, prorocul, în mijlocul pământului ai pus mântuire, Doamne. În altă frază, Tu ai întărit întru puterea Ta marea, Tu ai slăbit capetele, capul balaurului în apă. Acestea spuse s-au consemnat prin scris pe pergament și au rămas pentru totdeauna ca ele să se împlinească. Iubiților credincioși, Adam, după ce a fost scos din Eden, el a venit în acest perihon, după cum spune Evanghelia, că un om se cobora din Ierusalim în Erihon. Acel om nu era decât Adam coborât din Ierusalim, adică din pacea sfântă, și se cobora în valea plângerii, în acel Erihon al durerilor, adică în pământ, pe pământ. Diavolul era căzut deja și el nu s-a mulțumit ca o fiară sălbatică care niciodată nu se satură doar ca să-l distrugă pe Adam din prietenia care o avea cu Dumnezeu și în felul acesta să cadă din cinsta care o avea în fața lui Dumnezeu. Și a ajuns pe pământ Adam, iată-l deja a doua oară lovit. Și cum? Diavolul îi se înfățișează la Adam și îl ia și îl duce pe un munte și îi spune, el neînțelepțit fiind, din cauza că păcatul a întunecat la minte, uită-te de jur împrejur și tot ce vezi este al meu, închină-te mie și tot ce intră în pământ, dă-mi mie. Adam, necunoscând acest zicleșug, întocmește zapul cu diavolul, legământ părut veșnic pentru diavol, semnat cu sânge, ca tot ce intră în pământ să meargă în pântecele iadului. El nu știa că omul va muri, că a primit blestemul din pământ, ieși în pământ vei merge. Diavolul știa că omul după un anumit număr de ani va muri și va merge în pântecele iadului. Deci iată curta cât de puternic era pentru om. Indiferent de faptele care le făcea omul, putea să fie cu o viață foarte înaltă și sfântă, prin acest legământ el mergea în pântecele iadului, fiindcă raiul era închis. Deci, dragi credincioși, aceste chinci, aceste lacăte, aceste uși care păreau să închide după fiecare om primind moartea pentru veșnicie, trebuiau deschise, zdrobite și nu avea nimeni sor să-i spândă din partea oamenilor să le sfărâme. Deci iată că diavolul, întocmind acest zapis, se pare că l-a ascuns în Iordan. Dumnezeirea căria nimic nu-i se ascunde și nu-i scapă de sub auz și după de sub văz, știa că trebuie ca omul să fie reparat din tot ce este el stricat, din tot putregaiul acesta. Adică dacă merge doctorul la el acasă să-l vindece pentru totdeauna. Nu era suficient doar a-l scoate din chingile iadului, ci trebuia zdrobit și zapisul acesta. Și pentru aceasta Iordanul începe ca să primească acest dar de la Dumnezeu. Apa Iordanului se vede făcătoare de minuni cu sute de ani înainte de a veni Mântuitorul. Era zbuciu mare pe diavol în timpul acela. Simțea ceva, dar nu-și dădea seama. Pentru aceasta Mântuitorul vine și se așează în apa Iordanului cu picioarele pe acel zapis, că în momentul când Ioan Botezătorul se atinge cu mâna sa de creștetul Mântuitorului, turnând apă, zapisul a plesnit și a plesnit pentru totdeauna și atunci se împlinește ceea ce spune prorocul David. Cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Închipiți-vă o pasăre iubitoare de libertate, cât de chinuită este într-o colibie. În momentul când găsește o crăpătură în colibie și se poate strecura, a zburat fără a se mai uita înapoi. În felul acesta a început să crape această cursă în care era închis, întemnitat omul. Deci cât de inteligent Dumnezeu, îl repară pe om. Întâi îi sfarmă zapisul sub incidența căruia omul nu avea sorți de izbândă de libertate. Urmând ca apoi, prin moartea de pe Golgota și prin sângele vărsat, să repare definitiv restul putregaiului încuipat de diavol prin acel ticlășug, dar nu l-a ascultat pe Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, așa să înțelegem că această apă în care se botează creștinul este o a doua naștere. Vedeți că noi când ne murdărim, imediat apelăm la apă și ne spălăm și aruncăm murdăria de pe noi. Deci elementul de bază cu care noi ne spălăm și ne facem curați este apa. Oare această apă, această scăldătoare, se făcea îndoită? Cum? În primul rând se spăla păcatul strămoșesc al neascultării lui Adam prin acea scufundare în apă, se neca acel faraon, după cum am spus în zilele trecute, dar trebuia reparat și partea spirituală, partea de duh, partea de suflet a omului, unde materia nu are acces. Și pentru aceasta Duhul Sfânt e invocat de harul preoției, vine în ziua botezului, în momentul botezului și curăță și partea sufletească a celui ce vrea să ia nașterea pentru a intra în noul popor vestit de proroci, poporul noului Israel, poporul creștinesc. În alt context, și aici aș vrea să vă pregătesc ca să puteți să parați lovitura ereticilor care vor să lovească în fecioria Maicii Domnului, rătăcindu-se din ceea ce spune întâi născut al Maicii Domnului fiind Hristos. Asta în partea de suprafață, înțelegându-se că ar mai fi avut Fiul și Fiul lui Dumnezeu, deci Iisus Hristos ar fi fost primul. Dar să apelăm la logică, întâi născut, de ce se numea? Este întâi născut din apă, este întâiul Adam născut, noul Adam, primul om născut în felul acesta spre împărăția lui Dumnezeu. Deci Hristos ia în pieptul său tot gunoiul, toată murdăria săvârșită de diavol și de om prin neînțelepțirea lui, o ia și curăță terenul ca în spatele lui, în spatele cărării lui, să mergem noi cei ce credem în el. Cei care mai studiați cele sfinte, vedeți că spune undeva, în Psaltire, ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vesește știință. Lucru foarte simplu, dar foarte adânc în chintesența lui. Ziua zilei spune cuvânt. Îngerul vine la Maica Domnului, îngerul care este lumină, vine la Maica Domnului care era ca o cetate de lumină. Era o cetate de lumină din sânghiile căreia se năștea viața, o nouă viață, viața noului Adam, care era zdrobitoare pentru diavol. Deci îngerul care este ziua, lumină, vine la Maica Domnului și vestește cuvânt. Ce cuvânt? Că tu vei fi cea care vei naște pe Mesia. Iar noaptea nopții vestește știință. Ce? Îi spune diavolul care este noapte, care este întunecare, întunericului minții lui Adam care era deja căzut, îi vestește știință. Cum? În ziua în care veți mânca, veți fi ca niște dumnezei și veți cunoaște binele și răul. Deci iată cum să înțeleg cele tainice, cele scripturistice. Deci diavolul prin acea vestire a științei, că ia și mănâncă, că atunci ei să cunoști totul. Curiozitatea s-a stârnit în Adam, mâncând, a căzut, apoi în întunericul acesta, pe acest fundal al păcatului, a venit diavolul și a dat și lovitura morții, lovitura de grație. Dragi credincioși, deci din apa aceasta a botezului noi trebuie să ne naștem a doua oară cu participarea Duhului Sfânt. Deci acest păcat care este faraon moare acolo în adâncul cristelniței, iar omul iese un nou născut, implicit curățat cu partea spirituală de către focul Duhului Sfânt. Botezul a fost preînchipuit într-o oarecare măsură umbros în mai multe feluri. Găsim acel diluviu, acel potop al lui Noe, când se deschid șgheapurile cerului și se neacă tot pământul. Se salvează doar 8 suflete, rudeniile lui Noe. Noe cu cei 3 fii ai săi, cu cele 3 neveste și cu un nepot, Hanan, care era deja născut. Ne punem întrebarea, oare Dumnezeu este atât de crud și nemilos, atât de hain, încât că a omorât totul și n-a ținut cont de nimic? Nu! Ce a venit, a căutat Dumnezeu din cer și a venit la fiecare pom, la fiecare viță să ia rodul care l-aștepta și n-a găsit nimica. Omul era deja stricat, era putred, era plin de lepra păcatului, fiindcă slujea trupului și Dumnezeu n-avea nevoie de aceasta. Toți erau vase lepădate, spurcate, și pentru aceasta Dumnezeu, mâniindu-se și ne găsind nimic curat, a trimis apa și a necat totul. În felul acesta, dacă cristalizăm toată lumea care s-a necat ca fiind unul singur păcatul, iată-l ucis în adâncul mării, adâncul potopului acelea de apă care s-a întins peste tot pământul. Cine a ieșit din ghearele morții potopului? Acele 8 suflete în care se găsea lumină, se găsea rod de faptă bună. Deci iată o preînchipuire a botezului Domnului din apă doar. Am spus în alt cuvânt cum Israel a fost trecut, salvat de la moarte, trecând prin Marea Roșie. După ce a trecut de Marea Roșie, care putem simboliza cu un botez din apă, vedem că Dumnezeu îi trimite un nor poporului iudeu, care se interpune între soare și popor, ca nu cumva soarele să arde din arșița lui poporul acesta mesianic. Îl umbrea ziua, iar noaptea se făcea stâlp de foc și ilumina poporul. Acel nor mergea când poporul iudeu se ridica la trâmbițele, la glasul trâmbițelor și se oprea în momentul când tabăra se așeza, popotea, se odihnea. Deci am putea înțelege botezul din apa poporului iudeu când venea din robia Egiptului, din apa, din apa Mării Roșii, și partea de duh este norul care îl umbrea, adică se interpunea între focul distrugător al soarelui și neputința trupului omenesc. Un al treilea botez este cel al lui Ioan Botezătorul, care se făcea botez spre pocăință, adică o pregătire anticipată a noului botez care avea să se săvârșească cu Mântuitorul primul fiind. Deci acest botez se făcea numai din apă și mereu se spunea de către Ioan Botezătorul: nu eu sunt cel care botez, referindu-se la adevăratul botez, ci vine după mine cel care vă va boteza cu apă și cu foc. Adică foc înțelegând puterea Duhului Sfânt atunci când este invocat în ceasul botezului, dar arde tot ce era păcat. Dragi credincioși, un al patrulea botez este deja botezul Domnului Hristos din apă și din duh. Deci în apă când este udat de către mâna Sfântului Ioan Botezătorul și Duhul când se așa, când vine din înaltul cerului în chip de porumb. Și vom vedea de ce a venit așa și nu a venit în alt fel. Un al cincilea botez este botezul lacrimilor al căinței din care ne izvorăște nouă mântuirea. Că ați văzut dumneavoastră întotdeauna când greșești, în conștiința ta te simți vinovat față de cer. Îți apare lacrima, bineînțeles, dacă ai o conștiință sănătoasă și nu adormită și bolnavă. În momentul acela îți izvorăsc lacrimile. Și totodată acea căință, acel nor al tristeței care îți acopere inima, pentru ce? Că te-ai distrus în prietenie cu cel mai, cu noblețea tuturor noblețelor, cu Dumnezeu, cu cel de la care vii, cu cel de pe care poruncește soarelui să strălucească, poruncește stelelor să te veselească noaptea, poruncește la tot ce este împrejur să ți se supună ție. Vrând nevrând se răscolește conștiința din tine atunci când prin păcat ești supărat pe Dumnezeu. Și iată, deci, un al cincilea botez al lacrimilor și al pocăinței. Un alt botez, iubiților credincioși, este botezul de sânge și este noblețea tuturor botezurilor. Adică cel de sânge este cel care l-au primit sfinții mucenici, că ei, făcând sacrificiu suprem, jertindu-și viața pentru Dumnezeu, în momentul când erau în chinurile acelea groaznice, mărturisindu-L pe Dumnezeu și țâșnea sângele din trupurile lor, iată că îi umplea carnea de sânge, iar mărturisirea credinței era ca un foc în el. Și în felul acesta putem să spunem că cel mai nobil botez este botezul de sânge, care șterge tot păcatul. Și pentru aceasta cei care au murit mucenici nu mai trec la judecata de apoi, fiindcă ei și-au dat tot ce au avut mai sfânt în ei, ultima fărâmă de viață, au dat-o pentru Dumnezeu. Un alt botez, iubitilor credincioși, este botezul cel de foc, botezul muncilor veșnice, care este al optelea botez. Botezul muncilor veșnice, deci, care se face pentru cei care, făcându-li se judecata de apoi, vor fi primiși în focul iadului. Atunci se va împlini ceea ce a spus prorocul David, glasul Domnului celui ce taie para focului. Cum adică un glas să taie para focului? Para focului este făcută din lumină și din partea arzătoare, că nu o să găsim foc fără una și alta. Adică lumina, prin glasul Domnului, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți viața veșnică, se va da dreptilor, iar focul, partea arzătoare, se va da celor blestemați. Și atunci se va împlini până și această sensibilitate, glasul Domnului celui ce taie para focului. Și acela va fi botezul veșnicilor munci al optelea botez. Noi ne botezăm din apă și cu partea nevăzută a Duhului Sfânt, pentru a sfărâma păcatul strămoșesc. Este neapărat nevoie ca să primim această naștere, această naștere de a doua oară, de care a spus Mântuitorul și a și predat-o, El fiind primul care a primit această naștere. Nașterea spre noul popor Izrael, spre noul popor creștinesc, spre poporul care va moșteni de fapt împărăția lui Dumnezeu. Deci apa, puterea ei lucrătoare materială, este de a curăți. Atunci când se face botezul, curăță, așa să înțelegem, curăță păcatul strămoșesc, rămânând acest faraon în fundul cristelniții. O a doua parte este partea aceea de a naște, că atunci când iese noul născut, adică noul botezat din apa botezului, el se naște. Fiind acolo în apă, este mort. Mort în ce sens? Simbolic, bineînțeles, ca păcat. Și când iese din apă, se naște. Și totodată, după a treia fundare, se îmbracă în lumină, fiindcă în momentul acela Duhul Sfânt curăță tot și te îmbracă în chip nevăzut, într-o haină strălucitoare la care diavolul nu se mai poate uita niciodată. Atât de curat ești atunci în momentul acela. Că în momentul acela, cine are parte să moară de o moarte, bineînțeles, binecuvântată de Dumnezeu, se duce direct în rai, în moștenirea veșnică, din cauza că el atunci a primit noua naștere spre a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea de ce facem acele trei afundări și totodată cele trei scoate din apă. Noi ne naștem în numele Sfintei Trăimi, că Dumnezeu a spus, mergeți și botezați apostolilor. Cel ce va crede se va boteza, se va mântui. Și botezul cum? Botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi ne naștem în Sfânta Trăime și totodată de trei ori ne scufundăm ca să se ucidă păcatul dinspre toate fețele. Păcatul neputinței, păcatul al răutății din noi și păcatul neștiinței. Că toate păcatele care ne face om se încheagă, se cristalizează, sunt lui Ceresc care este atât puternic. Ce greșești din neștiință este păcat împotriva Fiului lui Dumnezeu, care este fața de mijloc a Sfintei Trăimi, care este înțelepciunea Dumnezeirii. Iar ceea ce greșești din rea voință, știu că e păcat și totuși fac, este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și acesta nu se iartă decât cu mare, mare pocăință. Acesta este păcatul de care spune Hristos. Cel ce greșește împotriva Duhului Sfânt nu are iertare. Că în momentul acela, știind că e păcat și nu vrei să faci, te asemeni diavolului, care știa că e păcat ceea ce face și de răutate a făcut. Dragi credincioși, ne punem o altă întrebare. Ce a zis Ioan Botezătorul când a botezat pe Domnul? Că preotul când botează pe cel care este pretendent la împărăția lui Dumnezeu, zice, botează-se robul lui Dumnezeu cu tare, în numele Tatălui, amin, îl scufundă odată până nu se vede fir de păr, îl scoate din apă și imediat a doua oară a Fiului, amin, iar îl scoate din apă, a treia oară îi zice a Duhului Sfânt, amin. Oare la Fiul lui Dumnezeu trebuia să zică tot așa, de îndată ce era Dumnezeu? Nu! Și atunci Ioan Botezătorul a spus, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Că odată cu taina botezului Domnului Hristos s-a deschis împărăția lui Dumnezeu, El fiind întâi născut. El este fratele nostru mai mare, este tatăl nostru care ne-a deschis cerurile, ne-a redeschis cerurile și după El, prin ascultarea Lui, iată că facem rost de pocăință. Ne punem altă întrebare. De ce a venit Duhul Sfânt în chip de porumb și nu altă pasăre, dacă totuși trebuia să vină ca pasăre sau în alt fel? Ne întoarcem puțin în fila istoriei și ajungem la potopul lui Noe. Atunci când Noe a avut ca să iasă din corabie, nu știa dacă au secat apele sau nu. Și a dat drumul prima dată la corp. Și corpul, gândind în mintea lui că dacă au secat apele, corpul va veni înapoi să-l vescească. Dar corpul nu a mai venit. Și atunci a dat a doua oară drumul la altă pasăre, la un porumbel, care l-avea în corabie. Porumbelul s-a dus în jurul corabiei cât a stat, cât a putut el, a bătut aer cu aripile și a venit cu o ramură de măslin înverzită în ciocul lui și a bătut în geamul corabiei, arătând și dându-i ramura de măslin lui Noe, ca semn că a încetat potopul. Și Noe poate să ancoreze corabia pe uscat, că evident că au ucis potopul și viața regnului vegetal. Și neapărat înseamnă că apele au scăzut de îndată ce a venit corbul cu o ramură de măslin. Duhul Sfânt, care este fața a treiei Sfinte Trăimi, se arată în chip de porumb, simbolizând că a venit ceasul împăcării omului cu Dumnezeu. Dacă atunci Porumbelul a adus bucurie lui Noe, că a încetat moartea pe pământ. Și totul a fost ucis sub pământ, deci, prin potopul acela. Acum Duhul Sfânt, fața Sfintei Trăinți, vine și vesteste lumii întregi că deja a încetat mânia lui Dumnezeu și a venit ceasul împăcării între om și Dumnezeu. Pentru aceasta, deci, vine Duhul Sfânt îmbrăcat în lumină, într-o lumină strălucitoare, și se așează pe trupul Domnului Hristos, vestind lumii întregi că s-a împlinit toată Scriptura și a venit cel mult prorocit, inclusiv iudeilor. Dar datorită faptelor lor antagonice lui Dumnezeu, deși cu gura vorbeau și binecuvântau despre Dumnezeu, s-au întunecat, zicându-și că sunt înțelepți, s-au înnebunit, cum spune Apostolul Pavel. Și pentru aceasta, ca și diavolul, nu l-a priceput că este Hristos. Și mânjindu-se de sângele lui Hristos, s-au trecut dintr-o părădălege în alta și mai mare, și pentru aceasta, nici la ora actuală, majoritatea nu recunosc ca venit Mesia și l-așteaptă pe Anticrist, care de fapt va fi noul Mesia și le va satisface toate interesele lor materiale. Mai precis, să le dea bani în mână și cu bani faci ce vrei, câștigi toată lumea. Deci, dragi credincioși, acele 3 zile și 3 nopți care a stat Mântuitorul în pământ, simbolizează acele 3 cufundări, că ucidem păcatul în numele Sfintei Treimi și ieșim în numele Sfintei Treimi și gustăm din viața veșnică, din lumina botezului, din lumina, din strălucirea luminii hainei botezului. Ramura de măslin care a fost adusă ca semn de împăcare a lui Dumnezeu, dar ca înceta potopul lui Noe, deci adusă, se metamorfozează în untul de lemn, care este sfințit prin darul archeriei, transformat în sfântul și mare nemic. Și deci, unde lemnul, sau mai bine zis, sfântul și mare nemic cu care este uns, la încheieturi, la frunte, la ochi, la urechi, la gură, pecetluind în semnul Sfintei Cruci și zicând preotul peceta darului Duhului Sfânt, este rodul acelei ramuri care a vestit încetarea morții. Deci nouul născut din baia botezului se pecetluiește în semnul Sfintei Cruci cu această materie sfințită de Duhul Sfânt, care este Sfântul și Marele Mic. Deci, dragi credincioși, iată tainele botezului săvârșite prin biserică și această naștere trebuie să fie perfectă pe cât posibil, pe cât posibil, adică integrând aici poate necunoștința în totalitatea unui preot sau neputința că mai comite greșeli. Dar vine și repară Duhul Sfânt greșeala care o comite unul din acesta, dar când o faci voită, special ca să nu fie botezul bine dogmatisit, bine lucrat după cum este dogma, atunci nu faci decât să ucizi definitiv pe cel care bate la poarta Edemului, la poarta împăcării lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, acest botez trebuie făcut cu mare corectitudine, că este nașterea. Este nașterea omului, de care, dacă omul nu se împărtășește, nu vede lumina lui Dumnezeu. Evident că pruncul în pântecele mamei, atunci primește numele și atunci este om desăvârșit când primește nașterea din mamă. Deci nu te poți numi nici ca fapte, nici ca, virgulă, credință în Dumnezeu, dacă nu ai primit această naștere din apă și din Duh. Deci, dragi credincioși, prin botezul Domnului Hristos în apa Iordanului, iată că se zdrobește păcatul strămoșesc al lui Adam, că așa cum prin Adam a intrat moartea, deci printr-un singur om în lume, și toți descendenții lui Adam erau sortiți morții veșnice, Tot la fel prin noua Adam care este Hristos intră viața în lume. Dacă toți oamenii sunt descendenți din Adam, prin firul nașterii, atunci noi cum ne facem descendenți din Hristos? Ne facem descendenți din Hristos fiindcă avem aceeași naștere cu Hristos, din Duhul Sfânt și din apă. Deci, practic, părinții noștri, noi părinți, puși în ghilimele, evident, care ne nasc spre moștenirea veșnică, sunt aceiași din care s-a născut și Hristos, apa și Duhul Sfânt. Totodată ne pune o întrebare, iarăși, mai scoditor fiind, de ce pot folosim apa ca materie de botez? Dogmaticii lumii consideră ca fiind patru părți materia palpabilă, materia, deci solidă. E propriu zis solidă, palpabilă. Pământul, care este constituit din toate elementele tabelului lumentele, este fiu mai exact, și îl consideră, deci, dogmaticul lumii ca pământ, pământul, solidul. Apa, focul, o altă materie și aer. Toate aceste patru părți sunt parte integrantă, cota parte din trupul nostru, că în trupul nostru găsim și pământ, adică simbolizat prin tot ce este materie, găsim și apă, găsim și aer în noi, găsim și foc, că noi emanăm căldură din noi. Toate acestea din care era omul făcut erau spurcate prin căderea lui Adam, că diavolul a avut grijă să le spurge. Și cum? Pământul era spurcat datorită fără de legilor omului și a jertfelor idolești. Jertfe care se aduceau în credința noului Dumnezeu care era puzderia de idoli. Apa era spurcată datorită spălării acestor jertfelnice care se făceau în numele Dumnezeilor străini, iar Dumnezeii străini erau decât diavolii în dogma lor. Focul era spurcat datorită faptului că aceste jertfe se ardeau în numele acelui Dumnezeu străin. Și aerul era spurcat datorită fumului care ieșea de la jertfe. Și toate acestea trebuiau spălate, sfințite, resfințite, că noi din aceasta ne tragem trupește. Că vedeți că ne hrănim cu materie, nu cu Duh. Și toate aceste evidențe trebuia curățate, sfințite, resfințite tocmai de Dumnezeu. Și apa în felul acesta se sfințește prin venirea Mântuitorului și botezându-se, că prăvălindu-se apa peste trupul sfânt al lui Hristos s-a sfințit toată. Pământul se sfințește prin faptul că se naște în peșteră Mântuitorul și totodată se și îngroapă. Focul se sfințește prin venirea Duhului Sfânt în chip de lin de foc. De asta a venit Duhul Sfânt în chip de foc și limbă. În chip de limbă adică să înțelepțească pe apostol și foc ca tot cuvântul spus de apostoli în lume să ardă ca un foc păcat. Iar aerul se sfințește prin răstignirea Mântuitorului pe muntele Golgota, uciderea lui în aer. Și în felul acesta se resfințesc toate materiile din care este constituit trupul nostru. Deci, dragi credincioși, iată tainele Dumnezeirii cum se leagă una cu alta și iată-ne pe noi poziționați cine suntem față de cer. Nu suntem doar un animal rațional care ne culcăm, mâncăm și ne mulțim și totul se termină aici. Că dacă eram așa, nu mai aveam o conștiință, nu mai aveam o rațiune, nu mai știam ce e frumosul. Și pentru aceasta trebuiește o corectitudine desăvârșită în lucrarea celor sfinte, fiindcă prin acestea sfinte, aplicate pe om, pe credința omului, ți se redeschide împărăția lui Dumnezeu, făcându-te moștenitor împărăției lui Dumnezeu. Dușmanii lui Dumnezeu, implicit cei care sunt, poate unii păstori ai iconomei tainelor lui Dumnezeu și racolați prin culise de către acest vrăjmaș al lui Dumnezeu, primul lucru care au grijă la botez să-l strice, să-l denatureze. Spun aceste lucruri cu mare durere, fiindcă la ora actuală, în stilul nou, așa cum sunt schismatici ei, măcar botezul, dacă l-ar săvârși frumos și în dogmatisit, după cum l-au preluat de la Sfinții Părinți. Dar ați observat că la ora actuală preoții își bat joc de nou născut, doar îl scropește sau îl pune în apă până la grezne, ia-l de aici, mamă, că e botezat. Poți să vină un nebun să-l scufunde în cada cu vin și spune că e botezat. Sau cine știe ce ineptii poți să fie. Tu poți să spui orice, dar să vedem dacă cel în numele căruia face acestea ți le acordă, ți le primește ca fiind săvârșite. Deci trebuie să fiți dumneavoastră ca părinți foarte bine dogmatisiți în acestea, fiindcă te duci cu copilul la preot, ți-l botează, ți-l dă în mâini și te duci să culci pe acești lauri și te odihnești că l-am botezat pe copil. Dar nu faci decât să-i faci cea mai mare necaz că tu ca mamă sau ca tată i-ai închis împărăția lui Dumnezeu prin diletantismul acelui preot care efectiv nu mai ține cont de cele sfinte. Ați observat dumneavoastră că majoritatea confesiunilor care sunt ca o puzerie, ca cetercile pesenate și răspândite în lume, umblă la taina botezului. Vin acei nebuni de baptiști, pocăiți, și Dumnezeu îi mai știe ca cum să mai cheamă fiecare, și botează la 30 de ani. De ce? Spun că Mântuitorul s-a botezat la 30 de ani. Oare noi greșim că botezăm copilul încă de când este mic? Iată de ce se botează când este mic. Se botează când este mic din cauza că botezul tăierii împrejur care se făcea la 8 zile s-a metamorfozat în împlinirea tăierii împrejur de către Hristos în baia botezului, din apă și din duh. Deci iată sorgintea botezului pruncului de la nașterea mamei. Încă din Vechea Scriptură și Hristos primește botezul la 30 de ani, v-am spus de ce? Fiindcă El de acum odată cu botezul trebuia să fie dascăl al popoarelor, al iudeilor, deschizând prin cuvântul înțelepciunii sale împărăția lui Dumnezeu. Iar conform legii mozaice, niciun bărbat nu putea să fie dascăl în biserică să vorbească poporului mai jos de 30 de ani. Deci iată cât de frumos ne împlinește pe toate, dar dacă omul e nebun și prins în legile carnale prea mult și își părăsește conștiința lui, evident că greșește. Deci, dragi credincioși, aceste taine trebuie ținut foarte mult cont de ele și să se săvârșească cu mare corectitudine. Ați văzut pe iconografia Bisericii Ortodoxe că Mântuitorul se stropește de către Ioan Botezătorul. Iarăși ne punem întrebare, oare e o greșeală? Nu este o greșeală și aș vrea să lămurim în conștiințele dumneavoastră. Știm că Ioan Botezătorul cufunda până la gât și acolo, în râul Iordanului, omul își mărturisea păcatele și apoi era cufundat. Mântuitorul ce să mărturisească? Nu avea nevoie de cufundare până la gât în apă Iordanul și apoi cufundat. De tot. Și n-avea ce să mărturisească că el era acum om fără de păcat, era noul Adam. Avea conștiința integră cum a avut-o Adam înainte de a fi înșelat de către diavol. Și pentru aceasta Ioan Botezătorul botează pe Domnul doar stropindu-l. Catolicii care de-a lungul istoriei, fiind atât de carnali și împătimiți în cele trupești, s-au apucat să facă și filosofia creștină și după ce le trupești, au început să stropească. Dar la început, ei vreo 5-600 de ani au mers botezând ortodox, botezând prin cufundare. Dar cum sunt foarte mari inovatori în Biserica lui Dumnezeu, au ajuns la aceste inepții care sunt ireparabile, efectiv, în ceea ce cred și fac. Deci, dragi credincioși, Este neapărat nevoie de această scufundare, ca cel care se botează să fie înconjurat cu totul de apă, adică să se spele tot din el. Tot păcatul strămoșesc să fie cuprins, că Faraon când a fost înnecat, a fost înnecat definitiv, niciunul nu s-a ridicat la suprafață. Și pentru această moarte, omorârea păcatului în fundul cristenice, a apei simțite prin Duhul Sfânt, trebuie făcută definitiv, fără a mai lăsa vreo mlădiță, stârpit orice rădăcină, cât de mică este, a păcatului strămoșesc. Ne punem întrebarea, Ioan Botezătorul cum s-a botezat? El s-a botezat prin atingerea mâinii sale de către trupul Domnului Hristos și totodată primește botezul de sânge prin decapitare din răutatea evreilor și a celor fără de credință în Dumnezeu. După Mântuitorul, cum s-a făcut botezul și s-a adus până în zilele noastre? Spune istoria că Domnul Hristos a botezat-o pe Maica sa, deci pe Maica Domnului și pe Sfântul Apostol Petru. Iar Apostolul Petru a botezat pe ceilalți și în felul acesta s-a adus prin succesiunea apostolică taina și darul Sfântului Botez, ca noi în continuare, dacă îl săvârșim cu frică de Dumnezeu, să-l predăm ca un schimbal cât de cât imaculat, nealterat celor care vor veni de după noi. Dragi credincioși, deci să nu plecăm urechile la acești oameni care își bat joc de tainele lui Dumnezeu. Dacă vrei să crești și să faci ceva creștine, fă puțin, dar bun. Fă puțin și bun ca ce este plăcut lui Dumnezeu. Nu fă mult și plefturit, aruncat cu var peste murdărie. Deci fă bun și hotărât că în felul acesta te arăți că iubești pe bunul Dumnezeu. Suntem lătrați pretutindenea de către cei mai mari dușmani ai noștri de stilul nou că botezăm a doua oară. Mută să le fie gura, nu ca un blestem, ci ca o răsplată a inepțiilor lor. Noi nu suntem niște oameni care să nu ne dăm seama ce facem și să ne aflăm în treabă, botezăm a doua oară. Reparăm murdăriile lor, că din cauza că dacă omul nu este botezat prin cufundare, așa cum a dogmatisit Sfinții Părinți și sinoadele ecumenice, evident că omul acela nu are intrarea în poporul nou creștinesc. Și pentru aceasta noi reparăm aceste murdării. Și pentru aceasta, pe fiecare dintre dumneavoastră care vreți să țineți de asta credință, vă întrebăm cum sunteți cufundați sau nu, din cauza că la ora actuală ne confruntăm cu cea mai grea și spinoasă problemă, aproape că s-a universalizat în țara noastră botezul prin stropire. Dar vedeți cât de pervers este făcut. La Institutul Teologic nu se predă botez prin stropire, ci se predă dogmatic. În cufundare, dar când îl practică, se tace și se închide gura tocmai de cei care credeau. Oare nu se contrazic? Îi spune într-un fel și lasă să facă în alt fel. În felul acesta se face treptat o afiliere spre catolicism. Că o piată de poticnire între afilierea celor două biserici este botezul și apoi Sfânta Liturghie. Și evident că botezul se încetățenește în felul acesta în mințile unor creștini care deja sunt dezarmați de cele sfinte, că nu mai pun preț pe post, nu mai pun preț pe taina Sfintei Liturghii, pe Sfintele Taine, pe taina botezului și celelalte. Deci, cu alte cuvinte, să cristalizăm cuvântul, trece prin cea mai malefică perioadă posibilă de descreștinare a poporului, dar nu cu pâta, cum s-a făcut și s-a ieșuat încă din antichitate, ci se face prin cuvânt diplomatic iudeo-masonic, că tu singur zici că așa trebuie. Că ați văzut omenirea în momentul când îi spui, ai postit tot postul. E nebun părintele ăsta că spune, doar că noi ne-am învățat la alte biserici prima și ultima săptămână și atât. În rest ai dezlegare de orice. Pentru asta ne-a lăsat Dumnezeu libertatea, voința, fă ce vrei. Nu te-a prins nimeni, niciun înger să te încorseteze și să zici cele sfinte. Te-a lăsat Dumnezeu în voința liberă și de acum ai cheia împărăției în mâinile tale. După cum o dai în broasca ușii, o dai într-un fel, tu singur să închizi împărăția, o dai în alt fel, singur să o deschizi. Împlinindu-se ce a spus Hristos, împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră. Nimeni nu v-a adus forțat la biserică să participăm cu toții, precum nici pe noi nimeni nu ne-a forțat cu bâta să slujim Sfânta Liturghie, ci din conștiință. Și conștiința presupune dragoste de Dumnezeu, iar dragostea de Dumnezeu presupune împăcarea cu cel mai sfânt din cer și de pe pământ, care este Dumnezeu atotputernic, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.